zapraszamy do Torunia od 11 do 18 listopada. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 dzień października, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Policja ostrzega przed zwiększonym ruchem w okolicach cmentarzy. Już dziś można tam spotkać więcej patroli. Nowe władze Słowacji zapowiedziały zaostrzenie ochrony granicy z Węgrami z powodu nielegalnej migracji. Kolejka na Kasprowy Wierch została zamknięta, to z powodu rutynowej kontroli stanu technicznego obiektu. Uroczystość Wszystkich Świętych za dwa dni, ale już dziś w okolicach cmentarzy można spodziewać się zwiększonego ruchu. Więcej jest też patroli policji, która zapowiada wzmożone kontrole. Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej podkreślił, że wszyscy uczestnicy ruchu powinni pamiętać, że każdy ma wpływ na bezpieczeństwo. Wiedząc, że jest to trudny czas dla uczestników ruchu drogowego, na drogach pojawi się większa ilość policjantów pionu ruchu drogowego, tak aby wszyscy jak najszczęśliwiej dotarli do celu, natomiast zwracam uwagę, że jest to szczególnie trudny czas dla uczestników ruchu drogowego, ale także wytężony czas pracy policjantów tej pracy po to, aby zapewnić bezpieczeństwo kierującym, jak i pieszym. Policyjna akcja Wszystkich Świętych potrwa do 2 listopada. W tym czasie również na cmentarzach pojawia się więcej patroli pieszych policji, które reagują na próby kradzieży kieszonkowych lub inne naruszenia porządku. A najnowsze informacje z dróg znajdą Państwo, przypomnijmy, w Polskim Radiu Kierowców, dostępnym przez internet, aplikację mobilną czy technologię DAB+. Pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn powiedział w Polskim Radiu 24, że w ostatnim czasie funkcjonariusze Straży Granicznej są częściej atakowani na polsko-białoruskiej granicy przez grupy nielegalnych migrantów. Sekretarz stanu w kancelarii premiera wyjaśniał, że rzucają oni w polskie patrole m.in. kamieniami. Czyli częściami jakichś gałęzi, konarami, w ostatnim czasie również płonącymi konarami, a zatem widzimy wyraźnie, że nacisk i presja na naszą granicę z Białorusi jest ostatnio większa i bardziej agresywna. I to, co widać, to niestety również bardziej takie zorganizowane próby przekraczania naszej granicy. Straż Graniczna poinformowała, że tylko wczoraj do Polski przez granicę z Białorusią próbowały przedostać się nielegalnie 94 osoby, głównie z Syrii, Somalii i Jemenu. Tymczasem władze Słowacji zaostrzą ochronę granicy z Węgrami i skierują na nią dodatkowe siły. Po spotkaniu z premierem Robertem Ficą zapowiedział to nowy minister spraw wewnętrznych. Akcja przeciwko nielegalnej migracji zacznie się jeszcze tej nocy na całej długości tzw. zielonej granicy z Węgrami. Wezmą w niej udział także żołnierze. Na granicę zostanie skierowany również dodatkowy sprzęt. Na początku października poprzedni rząd wprowadził wyrywkowe kontrole na granicy z Węgrami. Według Roberta Ficy ówczesne władze zlekceważyły problem nielegalnej migracji i nie zabezpieczyły granicy w odpowiednim stopniu. Nowy premier powiedział, że obecnie dodatkowe zagrożenia powoduje sytuacja w Izraelu. Jak poinformował szef rządu, od początku roku na terytorium Słowacji znalazło się 46 tysięcy nielegalnych migrantów. Słowacja jest na szlaku, którym migranci z Bliskiego Wschodu próbują się dostać do Europy Zachodniej. Wojciech Stoba, Polskie Radio. W polskiej polityce wciąż nie milkną echa w sprawie przygotowywanej reformy Unii Europejskiej. Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz powiedział, że propozycje zmian traktatowych są drogą do zbudowania ogólnoeuropejskiego konglomeratu. W Polskim Radiu 24 wskazał, że takie plany były już przygotowywane od dawna. Te propozycje zmian traktatowych, ustalenie wspólnej polityki obronnej, wspólnej polityki zakupowej, jeżeli chodzi o modernizację techniczną poszczególnych armii państw Unii Europejskich, jeżeli chodzi również o działania, czyli ta wspólna europejska armia, o tym się mówi od wielu, wielu lat. Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjęła niedawno raport określający zmiany unijnych traktatów. Chodzi m.in. o odebranie państwom prawa weta w 65 przypadkach, na przykład w sprawach polityki bezpieczeństwa, polityce zagranicznej czy o przesunięcie wielu kompetencji państw narodowych do Brukseli. Kolejka na Kasprowy Wierch przestała wozić turystów na popularny szczyt w Tatrach. Przerwa potrwa 10 dni. Pracownicy Polskich Kolei Linowych sprawdzają stan techniczny wagoników, lin i słupów najwyżej położonej w Polsce kolejki. To rutynowa kontrola, tłumaczy Marta Grzywa z Polskich Kolei Linowych. Oprócz tych codziennych przeglądów technicznych kolei i urządzeń, dodatkowo dwa razy w roku, zarówno po sezonie letnim, jak i zimowym, przeprowadzane są prace serwisowe i konserwacyjne. One związane są z czasowym przystojem funkcjonowania kolei. A podobne przeglądy trwają na Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim oraz na Gubałówce. Również dziś kontrola rozpoczęła się na Górze Parkowej w Krynicy-Zdroju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Robert Grzędowski. Robert Lewandowski poza czołową dziesiątką w plebiscycie Złota Piłka magazynu France Football zajął dokładnie 12 miejsce. Organizatorzy poinformowali już o tym w mediach społecznościowych, choć gala finałowa trwa. Kapitan reprezentacji polskiej otrzymał w tym roku więcej głosów niż zeszłoroczny zwycięzca plebiscytu, Francuz Karim Benzema, tym razem 16. Przypomnę, rok temu Lewy był na 4. miejscu. Czekamy wciąż na najważniejsze momenty wielkiej gali Złotej Piłki. Faworytem do zdobycia głównej nagrody jest kapitan Mistrzów Świata, Argentyńczyk Lionel Messi. Byłaby to jego 8. Złota Piłka w karierze. Wśród pań jedną z nominowanych jest Ewa Pajor. Faworytką, a przynajmniej jedną z faworytek, ale tenisowego turnieju WTA Finals w Cancun jest za to Iga Świątek. Uważa tak były polski tenisista Marcin Matkowski. No Iga na pewno jest jedną z faworytek, wiadomo, numer 2 na świecie. Myślę, że z Wondrusową dzisiaj poradzi sobie dość pewnie. Wygrała z nią ostatnio w Cincinnati, jeżeli dobrze pamiętam. Największa rywalka w grupie wydaje się Coco Gauff, którą wygrała w Pekinie, ale pamiętamy również, że Coco Gauff wygrała już turniej US Open, więc jest to dla niej rok przełomowy w tym roku. Iga grała również w Cincinnati, więc na pewno to będzie taka, uważam, że najcięższa zawodniczka, ale Iga jest jedną z faworytek i nie zdziwimy się, jeżeli będziemy mieli finał Zabalenka Świątek. Dzisiejszy mecz Igi Świątek z Czeszką Wondrousową rozpocznie się o godzinie 23. Trzeciej kolejki Plus Ligi Ślepsk Malow Suwałki wygrał dziś na wyjeździe z GKS-em Katowice 3-0. GKS w trzech meczach sezonu nie ugrał ani jednego seta. Trwa ostatnie spotkanie czwartej kolejki Tauron Ligi Pani, konkretnie prestiżowe starcie grupy Azoty Chemika Police z PGE Rysicami Rzeszów. Zakończyła się już pierwsza partia, ta pierwsza partia na konto Chemika Police. Jutro pochmurno i może padać, ale będzie się też przejaśniać. Termometry pokażą od 12 stopni na zachodzie do 18 w centrum. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Ale dobrze jest być w tonacji Trójki, szanowni państwo. 8 właściwie minut po 21, druga część trzeciej fali. Zawsze lubię to mówić. Druga część trzeciej fali. Prawda? Mhm. Druga godzina trzeciej fali nawet. Pierwsza audycja, którą po prostu kocham. No właśnie, no a zaczynamy. Nie, najpierw powiemy o tym, że posypały się kolejne propozycje na profilu trzeciej fali na Facebooku. Wystosujemy zaproszenie. Oczywiście, zwłaszcza do zespołów, które już nie istnieją, ale bardzo się cieszymy, że państwo je wskazują, bo są to między innymi Frankie Goes to Hollywood, Ultravox, który bardzo dawno nie nagrał swojego premierowego materiału, a Midgeur wielokrotnie był w Polsce, ale faktycznie Ultravox w tym klasycznym składzie zobaczyłoby się bardzo. Alison Moyet, którą przed chwilką tutaj mogliśmy w naszej audycji usłyszeć. Billy Joel, Cyndi Lauper, Bruce Springsteen. Ale jestem tak w ogóle zasmucony, że nikt na Ramonsów, po prostu nikt na Clashów, nikt na Pistolsów. Ja troszkę to ograniczyłem do lat 80. Bruce wprawdzie jest znacznie wcześniej. No, część z tych artystów faktycznie można byłoby usytuować jednak w latach 70., ale już na pewno z lat 80. jest zespół, który zabrzmi za chwilę. I chętnie byśmy go posłuchali. I to jest jeden z moich też ulubionych zespołów z wytwórni 4AD. Na razie powiem tylko tyle. The Wolfgang Press Hammer The Halo. Get that curse off my land. Push the door. Hammer the Halo, 1986 rok, z płyty Standing Up Straight. To jest drugi album, album kapeli Wolfgang Press, The Wolfgang Press, zresztą też wydany w wytwórni 4AD oczywiście. Kapitalny miks nowej fali, eksperymentu, czasami później, zwłaszcza industrialu. Michael Allen i Mark Cox działali też jako Rema Rema, a z ciekawostek podam, że niedawno w Warszawie prezentowany był film dokumentalny poświęcony właśnie zespołowi Rema Rema, a gościem był właśnie Allen. Utwór bardzo okej. A co jest odwrotnością okej? K.O.? Tak. Dobrze mówię. Tak. I teraz będzie właśnie... Ale musiałem chwilę pomyśleć. Widzisz? Teraz będzie Mülk z K.O. I tutaj natychmiast uruchomiło się nam masę wspomnień, dlatego że... Czyli nowość. Trójmiejska formacja da nam naprawdę tak... No, mishmash taki. Wszystko tam jest i to troszkę przypomina parafrenię, która z sławnym... Maceo Wyro, DJ-em, czyli Maćkiem Wyrobkiem. Świętej pamięci już niestety. No tak, który nam dawał i Niewinnych Czarodziei, i Cytadele, no i właśnie Farafenie. Troszkę koreluje poprzez tą swoją różnorodność, także teraz będzie Mülk i K.O. Trzymajcie się mocno na nogach. Nasza nowość. Nawet ja mam lęki, chociaż jestem twardy, młodość zapomniana. Szczeniem przepadki, krótkie odsiadki, jak przemoc miała świętem być. Nie obowiązkiem zimnym i smutnym, teraz nie tylko wy. Po co komedię teraz? Nawet ty z Willem Marejem i Danem Aykroydem, jak technoparty teraz. Na ich klap plazma, jak na go-karty, jak zakochać się mam, kiedy nie mogę spać. Yeah. tak nam młodziaki hałasują. Zespół Milk, mam nadzieję, że dobrze wymawiam tę nazwę. Na pewno utwór jest laktozowe, kawał. To co zagrali, dużo tu jest wszystkiego. Tak, bardzo dużo, bardzo różnorodnie. No zobaczymy, co przyniesie druga płyta. A teraz Papa Smurf całego tego zamieszania, które zwie się nową falą. Myślę, że miał ogromny wpływ na wielu, co tam myślę, wiem, że tak było i dzisiaj będziemy go słuchać. Rzadko bywa w trzeciej fali. Rzadko i nawet robimy, nie wybieramy go z premedytacją, ponieważ zgodnie z taką zasadą, żeby zbyt często nie puszczać legend, które mogą dzięki temu częstemu puszczaniu zdewaluować się troszkę. Tych wielkich puszczamy co jakiś czas. A jak często w domu puszczasz tego wielkiego konkretnie? Dosyć często. No właśnie, się nie zdewaluował w twoim mieszkaniu jednak. U mnie nie. No i co ciekawe, nawet moje dzieci go bardzo, bardzo lubią. To jest cały czas prawdziwy mówimy. Psalmista, David Bowie. Fashion. To, że był mega utalentowany, to wiadomo, ale to, że był freakiem, zanim wymyślono ten termin, to też pewne. To pewne. Scary Monsters to jest już bardzo 80-sowa płyta, muszę powiedzieć. Mimo, że przynależy jeszcze do lat 70., bo tak jak powiedziałem, to jest rok 1980. Bowie już czuł prąd, czy prądy nowe, które się pojawiały, już je zaczął obłaskawiać i nimi podążać. Myślę, że nawet powodować. Powodować bez wątpienia, bo te zespoły, które pojawiły się w tamtym czasie, bardzo mocno inspirowały się Bowiem, ale nie były Bowiem. I dopiero później nastąpiła płyta, która wywróciła lata 80. I to był też Bowie. Myślę oczywiście o Let's Dance, które naszpikowane przebojami, płyta, której później już Bowie wielokrotnie mówił, że niespecjalnie lubi właśnie dlatego, że ona stała się aż tak bardzo za popularna jak dla mnie, tak powiedział. Ale jeżeli mówimy o artystach popularnych, niepopularnych, to teraz będzie bardzo popularny zespół ze znacznie mniej popularnego okresu swojej działalności, bo kiedy myślimy In Excess, to bardziej myślimy o takich płytach jak Kick, jak X, jak Live Baby Live, jeżeli chodzi o koncertowe płyty, czyli z tych takich największych, największych przebojów. A my chcemy Państwu zaproponować utwór z 1982 roku. Rok stanu wojennego u nas, a u nich? To jest trzeci studyjny album Australijczyków. Bardzo, bardzo ciekawy. Myślę, że trochę inny niż przyzwyczailiśmy się słuchać Michaela Hutchensa i jego ekipy, no ale nie będziemy już więcej gadać. In Excess, Don't Change. Bardzo lubię taki In Excess, rok 1982. Płyta, uwaga, mam nadzieję, że nie połamie sobie języka. Połam sobie. Nosi tytuł Szoba. Trochę brzmi jak Scooby-Doo, tak. Scooby-Da. Wcześniej, jak widać, nie mniej ciekawie, a znacznie bardziej chyba rockowo. Bardzo podoba mi się ten okres ich działalności. Myślę, że nie mniej niż te późniejsze wielkie przeboje. Mhm. No a co teraz będzie? Teraz będzie taka... Zmiana nastroju, pewno. Myślę, że wszyscy jakoś z Państwa usłyszeli choć trochę o tym wydarzeniu artystycznym. Właściwie skąd oni się wzięli, te Tamerlane? Oj, Tamerlane, Marek Tamerlane Sośnicki, bardzo barwna postać i też taka nieustawna jak na tamten czas, bo... Dziwna. Będziemy grali z płyty, która okazała się w 1992 roku i zespół Tamerlane troszkę jak No Limits, mam wrażenie, nie pasjonowali się bardzo mocno jakimiś twardymi punkowymi rzeczami, nie wiem, raczej metalowymi. Raczej soul trochę. Raczej tak. Soul, właśnie taki ambitny pop. Ja po raz pierwszy, jak usłyszałem utwory Tamerlane, miałem skojarzenie z zespołem Simply Red. Może. Marek Sośnicki dysponuje oczywiście wciąż bardzo ciekawym, wysokim bardzo głosem. Nie sposób go pomylić z nikim innym. Myślę, że to jest wielki skarb, jeżeli chodzi o muzykę popularną. I to jest też utwór, który mogli Państwo usłyszeć, oglądając film z przepiękną Joanną Trzepiecińską. Tak, Papierowe Małżeństwo. Kochaliśmy się wtedy. To był film koprodukcji chyba polsko brytyjskiej. Krzysztof Lang na pewno reżyserował, a jego premiera była w 92 i tam chodziło o to, że jakiś Anglik obiecał Joasi, że za nią wyjdzie, ona pojechała do Anglii i tam się okazało, że to był taki głupi żart. Ale ładnie powiedziałeś, jakiś Anglik, to nie był jakiś Anglik, to był Gary Kemp zespołu Spandau Ballet. Mylisz się, bo Gary grał tam osobę, która uratowała jej tę sytuację, czyli kogoś zupełnie innego, kto wyciągnął pomocną dłoń. Nie bezinteresownie, niestety. Także nie jakiś Anglik, to znaczy... Jak Państwo nie oglądali, jest. To już wszystko wiedzą. Trzeba obejrzeć. Prawda? A Joasia, ojejku. No Tamerlane, I'm a liar. The truth hurts, you gotta lie. Paradis. What's that meaning? Don't do all four keys? Yeah, something like that. Hey, Mark, do you, like, trust me? No. Well, I don't really trust you either. Oh, I see. I never really have done, you know? Yeah. Hey, you an happy badger? Yeah. See you later. All right, see ya. Ale Brytol, nie? No. I'm a liar, czyli jestem kłamcą. Muzyka Marek Sośnicki oczywiście, ale słowa Marek Śledziewski. To jest bardzo, bardzo interesująca produkcja. I to ale był duży też przebój też. Przy tej okazji, też. Przy tej okazji chcę zareklamować, że pani Joannę można oglądać na deskach scen różnych i najbliższe wystawienie sztuki Jak Zabłocki na mydle, na której nie byłem, ale o której dużo dobrego słyszałem, w Bydgoszczy będzie. Szepiecińskiej, tak, 26 listopada tam grają, a potem Poznań, Wrocław i Oświęcim, generalnie gdzie tam nie będzie. Dużo, dużo, dużo, dużo tych występów. Ostatnio Rafał bardzo mi się żalił, że... Żaliłem się? Nie zagraliśmy jeszcze nie żalę się, ani nie. razu bardzo ważnego zespołu połowy lat 90. Tak było. Pomyślałem, że ma rację, bo to był zespół faktycznie fascynujący i powiedzieć, że to była sensacja w tamtym czasie, to nic nie powiedzieć, bo razem z Massive Attack, z Trickiem tworzyli tak zwany Bristol Sound. Często też nazywano to trip-hopem, troszkę chyba nie do końca w ramach gatunkowych, ale jednak. Natomiast Dami Portishead brzmiało mi bardziej jak takie późne dziecko 4AD. Już po boomie techno i hip-hopu. No i wiesz, zastanawiałem się, czy przed śmiercią, jeszcze nawiązując do wielkich postaci Trójki. Zwłaszcza, że zbliża się czas, kiedy wspominamy. Dokładnie tak. Czy Tomasz Beksiński ich słyszał? Czy się w nich zakochał? Mimo, że były tam pewne wątki właśnie hip-hopowe, ale jednak ta aura tajemniczości... Nie cierpiał hip-hopu. Ale aura tajemniczości i właściwie wokalistka Portishead przecież śpiewała. A ta warstwa dźwiękowa Panie bardzo Tomaszu, myślę, mogłaby... Nawet pan nie wie, jak pana brakuje tutaj. Tak wspomniałeś, no uwielbiałem tę audycję. Tak, hip-hop, którego nienawidził, ale była też melancholia, którą kochał. Portishead, Glory Box. Podobno mózg mężczyzny składa się z pudełeczek, znaczy bardzo bym sobie życzył przebywać trochę dłużej w tym pudełku Glory Box. Kto nie lubi tego utworu, tego ja nie rozumiem. Czyli zadowolony. Piękne. Zadowolony. To było piękne. Dobrze. A teraz będziemy wszyscy zadowoleni, bo przed nami kolejna nowość i utwór z płyty, która myślę usatysfakcjonowała miłośników nie tylko AMD, ale również całej sceny synthpopowej. To troszkę smutna premiera, ponieważ muzycy zapowiedzieli, że na tej płycie zakończy się historia zespołu Orchestra Man of Rest in the Dark. Nie wierzę muzykom, nie. Nie wierzę ja muzykom. Też chciałbym im nie wierzyć i mam nadzieję, że tak się nie stanie, ale na tej płycie dostaliśmy właściwie 100% OMD w OMD. Nie ma tam zbyt dużo eksperymentów. To już zrobili w przeszłości. Ale nostalgii znajdą. Ale nostalgii nawet chyba więcej niż zwykle. Tak mi się w każdym razie wydaje. Nie wiem, co państwo o tym myślą. A to jest w ogóle bardzo dobry album randkowy, wbrew pozorom. O, ciekawe. No to dobrze, zobaczymy. W takim razie utwór Kleptocracy z nowej płyty Bauhaus Staircase OMD. Zawsze bardzo lubiło odnosić się do tradycji, dwudziestowiecznych tradycji artystycznych. Tym razem i estetyka okładki, i teledyski, i też pewne wątki tekstów nawiązują do Bauhausu. Mhm. I bardzo wdzięcznie to wszystko się przedstawia, jeżeli przypomnimy sobie te wczesne płyty OMD, tam również się takie nawiązania do konstruktywizmu, do futuryzmu pojawiały. Ja tylko w PS-ie muszę teraz powiedzieć, że oczywiście to randkowanie to raczej dla młodych, bo to i potańczyć trzeba i sił trochę mieć witalnych. Chyba, że ktoś jest w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, wtedy też można. I daje radę, a to się zdarza, zwłaszcza słuchaczom trójki. No pewnie w zależności od tego. No tak, chyba nie ma co w to wchodzić. Dobra, jedziemy teraz w co? Warsztat przeróbek. Muszę się przyznać, że Marek ma na mnie zły wpływ i porzucam taką ortodoksyjną, glanowo-skórzaną sympatię ojową do lat 80. i zaczynam życzliwie patrzeć na zespoły takie jak ten, który za chwilę zagra, który dał nam nową, przepiękną płytę, ale ten utwór, który zaśpiewają za chwilę w warsztacie przeróbek, to jest mój ulubiony utwór, gdy biorę kogoś na stopa, zawsze wtedy go wrzucam. No właśnie, przed chwilką nowość, OMD oczywiście z nowej płyty, ten piątek obfitował w ogóle niesamowite premiery, a przed nami utwór z płyty, na której znajdą państwo również przeróbki The Rolling Stones, Suzy and the Banshees, Rafale, tak, The Specials, ale Psycho Killer. Ale także i Czerone. Tym razem przed nami Duran Duran, Psycho Killer. Run away. Oh, oh, oh. i stylowe, bardzo stylowe covery. I nie tylko covery, bo tam są również trzy nowe kompozycje, ale jest też autocover. Wyliśmy na całe gardło wraz z Simonem. To jest prosto piękne. To jest piękne. To jest bardzo dobry cover. I jak, ale pierwowzór oczywiście również basi. Wspaniały. Ten bas chodzi wspaniale. Ale ciekawostka też jest taka i bardzo to jest miły gest pod adresem Andy'ego Taylora, który nie jest w tej chwili w składzie Duran Duran, ale który wziął udział w nagraniach. Gra bodajże na czterech utworach i no, bardzo fajnie, że ci artyści, którzy, jak wiemy, Andy Taylor walczy z chorobą nowotworową. Fajno to mało powiedziane. I ciepły gest starej gwardii bardzo. Będziemy piękny. Wracać. Będziemy wracać, a teraz płyta, z której już graliśmy, ale po prostu nie jestem w stanie się powstrzymać, by znów nie sięgnąć po te najdoskonalsze, moim zdaniem, przeróbki mojego ukochanego The Cure. Charlotka czasami tym razem i znowu Christabel i Mark Collin, Strange as Angels. Jeśli jeszcze państwo nie poznali tej płyty, to proszę poznać, bo tam nie ma złych utworów. Dobranoc, żegnamy się. Pa! Zapraszamy do reklamy.